mondo, Venis Nova sento. Tra la mondo iras forta voco. Per flugilo de facile la vento. Nun de logo flugu gi al loco. La espero. Nye a clavo sangon so I fanta. Gi la homo tiras familon. Alla mondo eterna militanta. Gi promena santa harmonion. La espero.